أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا موضوع ڈائبیٹک یا ذیابیطس ہے. کل اس کی تمام تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی اور آج آپ کو ہم کچھ نسخے بھی دیں گے کہ ڈائبیٹک کو کس طریقے سے کنٹرول جو ہے کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جو دیسی نسخے ہیں یا دیسی دوائیں ہیں ان کا طریقہ کار اور ان کے نام آپ لکھیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جامن ایک بڑی اہم پھل ہے, ایک بہت اہم دوا ہے, اور اس کی گٹھلی جو ہے یہ شوگر کے پیشنٹ کی ایک بہترین دوا بن سکتی ہے. اس میں جو جامن کی گٹھلی ہوتی ہے اسے سکھا لیجئے, اور جب یہ خستہ ہو جائیں, بالکل سخت ہو جائیں, تو ان کا پاؤڈر کر کے رکھ لیجئے, اور 5 گرام صبح 5 گرام شام اس کا پاؤڈر لیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جامن کے موسم میں جامن کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جائے. آدھا کلو جامن کے جو روب ہوتا ہے یا اوپر کا جو اس کا وہ ہوتا ہے پھل ہوتا ہے, اس کو جو ہے شوگر پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں, یا آدھا کلو کا جامن لے کر اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی گٹھلیاں ہٹا کے اس کا شربت سا اس کا ایک شربت بنا لیں, اور اس میں پانی ڈال کے برف ڈال کے جو ہے وہ بھی اگر شوگر پیشنٹ پئیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھا مشروب بھی ہو جاتا ہے, اور شوگر کی اصلاح کے لیے یہ بہت عمدہ رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوا شوگر کے لیے بہت عمدہ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آم کا موسم آتا ہے اور شوگر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے عموماً آم اس کے لیے منع ہوتا ہے, اور اگر اجازت بھی ڈاکٹر یا حکیم دیتا ہے تو بہت ہی مختصر سا 50 گرام کے قریب جو آم ہو یا اس سے بھی معمولی سا چھوٹا ہو تو وہ آم جو ہے آپ کھا سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دوا اور آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر مغز ہوتا ہے, یعنی کہ گٹھلی جو ہوتی ہے اس کو بیچ میں سے کاٹ دیجئے, اور اس کا مغز جو ہے سفید رنگ کا ایک ہوتا ہے اسے نکال کے رکھیے. تقریباً 250 گرام وہ مغز لے لیجئے, مغز آم کی گٹھلی لے لیں اور دوسری چیز جامن کی گٹھلی لے لیں. ان دونوں کو آپ اچھی طریقے سے سکھا لیجئے, ایک ایک پاؤ, یعنی کہ 250 گرام وہ اور 250 گرام وہ, ان کو جو ہے دونوں کو باہم جو ہے پاؤڈر کر لیا جائے, اور پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو جو ہے 5 گرام پاؤڈر صبح 5 گرام پاؤڈر شام کو کھانا کھانے سے پہلے آپ لیں گے تو یہ بھی شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت اچھی دوا بن سکتی ہے. شوگر کے مریضوں میں جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ رمضانوں میں آپ اس کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز سوٹ نہیں کرتی. یہ ایک اہم کلیہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ جیسے پروٹین کا مسئلہ ہے, کیونکہ گردے بھی ویک ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ صبح سحری میں پروٹین کا استعمال کرتے ہیں, گوشت کا استعمال کرتے ہیں, تو اسے آپ شام کو دیکھیے کہ آپ کی فاسٹنگ کتنی رہتی ہے. اسی طریقے سے چاول کا استعمال کرتے ہیں تو شام کو فاسٹنگ شوگر چیک کیجئے, اور ایک دن صرف روٹی اور سالن کا استعمال کیجئے, فاسٹنگ چیک کیجئے. فروٹس کا استعمال صبح کیجئے, خربوزہ ہو گیا, گری فروٹ کا جوس ہو گیا, اس کا استعمال کیجئے, اور شام کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر کتنی ہے. تو یہ ایک کلیہ بن جائے گا. 30 روزوں میں کم از کم 10 سے 12 روزوں میں آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو ایک باقاعدہ ایک رزلٹ آ جائے گا کہ کون سی غذا آپ کو سوٹ کر رہی ہے اور کون سی غذا سوٹ نہیں کر رہی, کس غذا کے کھانے سے آپ کی فاسٹنگ کی کیا پوزیشن ہے, اور کس غذا کے کھانے سے فاسٹنگ آپ کی کم ہو رہی ہے. تو اس غذا کو اپنے اوپر پورے زندگی جو ہے اس غذا کو آپ نہ کھائیں جس سے آپ کی فاسٹنگ زیادہ آتی ہے. عموماً آلو کا استعمال, پکوڑے کا استعمال, یہ چیزیں جو شوگر پیشنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ فاسٹنگ شوگر جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے ایک کلیہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صبح کے وقت اگر آپ آلو کا استعمال کرتے ہیں, آپ اور سبزیوں کا استعمال کر کے شام کو فاسٹنگ چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی شوگر بہتر ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک نسخہ اور بھی ہے کہ اس میں گڑ مار بوٹی طب یونانی میں بہت عمدہ دوا ہے, اسے آپ لے سکتے ہیں. 100 گرام گڑ مار بوٹی لے لیجئے, اور 100 گرام سونٹ لے لیجئے, اور 100 گرام جامن کی گٹھلی لے لیں. یہ تینوں چیزیں بازار میں جو ہے پنساری کے پاس مل جائیں گی. گڑ مار بوٹی 100 گرام और जामुन की गुठली 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, तीनों चीज़ें 300 ग्राम आप पीस के रख लीजिए, और सुबह के वक्त जो है 3 ग्राम और शाम के वक्त 3 ग्राम इसे आप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे भी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। जो मैंने आज आपको ये सहरी का जो कुलिया बताया, जो तरीक़ेकार बताया कि सहरी में जो भी आप गज़ाई चीज़ें अजनास हैं, चावल भी खाएँ और रोटी भी खाएँ, सालन भी खाएँ, करेले भी खाएं, और शाम को शुगर ज़रूर चेक करें ताकि आपके सामने पूरा एक 100% रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या नहीं। इसी तरीके से दवाओं में करेले का भी बड़ा अहम किरदार होता है कि अपनी ग़िज़ाओं में करेला का जो है इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरीके से दो चीज़ें जिसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, ख़ास तौर पर इसके ऊपर जामुन के ऊपर रिसर्च हुई, और ये बताया गया कि जामुन की गुठली का जो पाउडर है उसको जो है वो इंसुलिन की जगह पर ले लिया जाए, और अगर उसकी मिकदार आप कम से कम 50 ग्राम करें तो वो इंसुलिन का किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार हम ले नहीं सकते। इसलिए दो चीज़ें अगर आप लें कि आप सूखा करेला ले लीजिए तकरीबन 100 ग्राम और जामुन की गुठली जो है वो 100 ग्राम ले लें, इन दोनों को हम वज़न पीस लीजिए, सूखा करेला और जामुन की गुठली, ये तीन चीज़ दो चीज़ें जो हैं आप अच्छी तरह पीस के इसको शुगर की दवा के तौर पे 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम पानी के साथ इसको आप लेंगे तो आप देखेंगे इससे भी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, इसमें शुगर पेशेंट जो हैं वो कोशिश यही करें कि वो रोज़ा रखें। आसाबी कमज़ोरी के लिए सुबह के वक्त जो है वो दूध का इस्तेमाल सहरी के वक्त वो ज़रूर करें। इसी तरीके से जौ के दलिए का इस्तेमाल भी करें। हाइपोग्लोसीमिया के बारे में मैंने आपसे कल भी अर्ज़ किया था कि ये वो पेशेंट जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हैं और उनकी उम्र 60 साल और उससे बड़ी हो गई है, तो उसमें ये होता है कि बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा इंसुलिन लगाने से, बहुत ज़्यादा दवाएं खाने से उम्र का एक ऐसा स्टेज आता है कि जिसमें शुगर डिस्टर्ब हो जाती है, और आप वो दवाएं ले रहे होते हो और आपकी शुगर इतनी नीचे आ जाती है कि आपको डॉक्टर या हकीम दवाएं रुकवा देता है कि अब आपकी शुगर नीचे की तरफ आ जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया में अमूमन जो मरीज़ होता है उसकी परेशानी ये होती है कि हर घंटे में उसको कोई ना कोई चीज़ मीठी लेनी पड़ती है, वरना उसका शुगर लेवल इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है कि उसकी मौत वाकई हो सकती है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पूरे दिन के अंदर फल और फ्रूट का इस्तेमाल जो है लाजमी करें। जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक है, 60 साल की उम्र या उससे बड़े वो मरीज़ जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं और हर घंटे के अंदर उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए हो, तो जाहिर ही बात है कि वो रोज़े का फ़िदिया ही देंगे, रोज़ा रखना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये इस सिलसिले में यही हतमी चीज़ है कि इसमें रिस्क ना लिया जाए, और बड़ी उम्र के लोग हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट अगर इसमें फ़िदिया दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है उनकी सेहत के हवाले से भी। अमूमन डायबिटिक के अंदर जो बड़ी अहम चीज़ होती है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसमें टेंशन और डिप्रेशन वाला मामला कि जल्दबाजी जो है पेशेंट बिल्कुल ना करे, जो भी मामले हैं उसमें दो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत के मुताबिक सब्र और शुक्र करे, कि वो सब्र करे कि अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी दी है उस पर दुआ करे और शुक्र अदा करे कि आपको और इससे कोई बुरी बीमारी नहीं आई, और सब्र और शुक्र एक ऐसे हथियार हैं कि जिसकी वजह से डायबिटिक जो है वो कंट्रोल में रह सकती है। अमूमन डायबिटिक के पेशेंट जहाँ ज़रा सी टेंशन हुई या ज़रा सा कोई डिप्रेशन वाले मामलात हुए तो उनकी शुगर जो शूट कर जाती है, और बाज़ दफ़ा तो 300 से ऊपर जो है फास्टिंग चली जाती है, जो मरीज़ के लिए ख़तरनाक हो सकती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जिगर को सुकून दें, अपने गुर्दों को सुकून दें, अपने निज़ाम हाजमा को सुकून दें, अपने मेदे को सुकून दें, और ये जो रोज़ा आ रहा है ये सेहत के हवाले से और सेहत के हुसूल के हवाले से, ये रोज़ा जो है अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, नेमत खुदावंदी है कि आप इस रोज़े को हुसूल सेहत का ज़रिया बनाइए। ये फाका नहीं है, रोज़ा असल में दो खानों के दरमियान एक वक्फ़ा है, और उस वक्फ़े के अंदर अंदर की तमाम ऑर्गन जो हैं आपके रीबिल्ड होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, और उनको रेस्ट मिलता है। तो रोज़ा एक बेहतरीन हथियार है सेहत हासिल करने के लिए, और कोशिश ये करें कि आप रोज़ा लाजिम रखें। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी बोलिए। मेरा ये मसला है, मेरा ये सवाल है कि मैं ना तो ठंडा खा सकती हूँ ना ही गर्म। अगर ठंडा खा लूँ तो एलर्जी हो जाती है। 6 साल हो गए छींके, जब भी रात को सोकर उठती हूँ छींके आती है, सुबह उठती हूँ छींके आती है, और मेरा पेट का भी मसला है। हर दूसरे दिन इतना पेट में दर्द होता है, पेचिस लगते हैं, और मेरा वजन जब तक कम है, 20 साल की हूँ मैं। ठीक, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपका जवाब देता हूँ। बुशरा साहिबा मुल्तान से थी, हम आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सायरा जंग से। जंग से जी, सवाल बताइए। हकीम साहब, मैं हामला हूँ और मुझे ना, मैं जब लेट के उठती हूँ ना, मुझे इतने ज्यादा चक्कर आते हैं, और दूसरा मुझे कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, और रात को मैं सोती हूँ ना, जिस तरफ मैं सोती ना करवट, वो मेरे जिस्म सुन्न हो जाता है ऐसे कि जैसे हरकत ही नहीं होती। काफी देर बाद फिर मैं ठीक होती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपसे बताता हूँ। आपका कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? सर मैं कुवैत से हामिद बात कर रहा हूँ। जी हामिद मेरे साहब दोस्त का मसला है। जी फरमाइए। मेरे दोस्त के पित्ते में पथरी है, ठीक, 1.5, ठीक, तो उसके लिए कुछ बताएं वो किस तरह खत्म होगी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं सहरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। मेरा वजन जो है ना, बेटी के मेरी बेटी जो है वो सुजेरियन से हुई थी, तो उसके बाद से मेरा जो वजन है ना वो 100 से अबव हो गया है। ठीक टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कीजिए, आपकी आवाज़ कट रही है, मेरे ख्याल से आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। जवाब हम देते हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलर थी बुशरा साहिबा मुल्तान से, और इन्होंने बताया कि ठंडा और गर्म, इनको कुव्वत मुदाफियत जो है जिस्म के अंदर रेजिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इनको महसूस नहीं होता। इसमें सिर्फ अभी आप 3 महीने तक के ये कीजिए, गुले बनफ्शा और इसी तरीके से तुख्मे कासनी, दो चीज़ें आप ले लें, गुले बनफ्शा और तुख्मे कासनी, इन दोनों को आप 5-5 ग्राम ले लें, और इसको तकरीबन 1 गिलास पानी में उबाल कर छान के जैसे जोशंदा बनता है इस तरीके से आप पीना शुरू कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से आप शरबत फौलाद का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कि सुबह 1 चमचा शाम 1 चमचा शरबत फौलाद आप लें, और ये जो मैंने बताया कि आपको गुले बनफ्शा और तुख्मे कासनी जो है हम वज़न यानी कि 5-5 ग्राम लेके इसका जोशंदा पीजिए, और तकरीबन आप 3 महीने तक के ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी, आपको जो छींके या एलर्जी वगैरह बेहतर हो जाएगी। सायरा साहिबा ने हमें बताया झंग से आप थी, और आपने बताया कि प्रेग्नेंट हैं और इनको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, इस सिलसिले में आप अपने डॉक्टर से जो है कंसर्न करें। और एक चीज़ आप जहन में रखिए कि ये 3 चीज़ें का मैं बता रहा हूँ ये आप बना लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसमें सूखा आलू बुखारा जो है आपको 200 ग्राम लेना है, अनारदाना 200 ग्राम लेना है, इमली 200 ग्राम लेना है, और ज़रिश्क 200 ग्राम। ये 3 चीज़ें, 4 चीज़ें हो गई, इन चारों चीज़ों को जो है आप तकरीबन 2 लीटर पानी में उबाल के छान के उसका सत निकाल लीजिए, फिर उसमें चीनी डाल के एक शरबत सा बना लीजिए, और ये शरबत आप दिन में 3 मरतबा आप पीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? सरफराज सियालकोट से जी। जी भाई बताइए सरफराज। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। हमारे पास कुवैत से टेलीफोन था, और इन्होंने बताया कि हमिद साहब ने कि इनके दोस्त के पित्ते में पथरी है, पथरी अगर छोटे साइज़ की है तो उसमें कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं है। अगर छोटे साइज़ की है तो जैतून का तेल 4 टेबल स्पून और उसमें 1 नींबू डाल के सुबह के वक्त पी लिया करें खाली पेट, और उसके 3 घंटे बाद नाश्ता करें। इसी तरीके से रात को पी लिया करें और उसके 3 घंटे बाद जो है वो नाश्ता करें या रात का खाना खाएं। तो ये एक सिर्फ तरीका है जब तक कि उसका साइज़ छोटा है, लेकिन पित्ते की जो पथरी है उसका आखिरी हल जो है ऑपरेशन ही होता है। आप अभी करवा लें या बाद में करवा लें कि आप पित्ता रिमूव हो जाता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अमूमन ऑपरेशन का मशवरा देता हूँ कि उसको रिमूव करवा दें। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉल है फैसलाबाद से सायरा साहिबा की। आपने वज़न के बारे में बताया कि बच्ची के पैदाइश के बाद वज़न बहुत बढ़ गया है, इसके लिए 2 चीज़ें आपको करनी होंगी। एक तो अर्क कासनी आप बाज़ार से मंगवा लें, अर्क मको मंगवा लीजिए, और तीसरा जो है अर्क ज़ीरा। 3 चीज़ें आप मंगवा लें और इन तीनों अर्क को जो है एक जग में डाल के दोबारा उन बोतल्स में डाल दीजिए, और उसके बाद आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम को आप ये लीजिए। और इसी तरीके से लेमन ग्रास जो है वो बाज़ार में मिलती है, और पाकिस्तानी ग्रीन टी, 2 चीज़ें ले लें, लेमन ग्रास और पाकिस्तानी टी। इन दोनों को जो है आप कहवा जैसे होता है ये आप हर खाने के बाद चाहे 3 मरतबा मील लेती हो आप या 4 मरतबा, तो आप इसको लीजिए और अपने ग़िज़ाओं के अंदर चिकनी चीज़ें तली हुई चीज़ें गाय का गोश्त ये तमाम चीज़ें बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका वज़न गिर जाएगा। और अगर आपको यूटीआई का भी मसला है तो इसके साथ शरबत बजूरी का इस्तेमाल भी सुबह शाम अरकों के साथ कीजिए। अरक जो मैंने बताए उन अरक के साथ शरबत बजूरी भी मिला लीजिए। तो नाज़रीन ये बुनियादी चीज़ें जो हैं कि आप वज़न कम करने के लिए, रमज़ान में भी आप अगर कोशिश करें तो वज़न कम हो जाएगा। हम आपस एक कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन सा आप कहाँ से? सर मैं शाहपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जी मेरी बहन है, वो कुछ खाती है उसको लगता नहीं है। अच्छा, सेहत बड़ी कमजोर है उसकी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इस बारे में कुछ बता दें, उसकी सेहत जल्दी जल्दी सही हो जाए। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ये आपको हम बताते हैं। हमारे पास और कॉलर हैं। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था, सायरा साहिबा फैसलाबाद से जो थी, उनके आप रमज़ानों में भी अगर प्लान करना चाहते हैं वेट रिड्यूसिंग का, तो इसमें आप सुबह के वक्त सहरी में जो है आपने सिर्फ सेब जो है सेब को कद्दूकश करना है, तकरीबन आधा किलो सेब कद्दूकश करने, और उसके बाद उसमें काली मिर्च मामूली सा नमक डाल के आपको चमचे के साथ वो खाना है। अगर असली शहद आपके पास है तो वो गर्म पानी में डाल के और इस सेब के साथ आप सुबह लीजिए, ये आपकी सहरी होगी। और शाम को या इफ्तार के वक्त जो है आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ आपने 2 गिलास सेब का जूस पीना है, तो इससे आपको नरिशमेंट भी मिलेगी। हर किस्म की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाइए। ये आप 15 दिन रोज़ों में करके देखिए, आपका वज़न तेज़ी से नीचे आएगा। कि आप इसमें कोशिश ये करें कि इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा अगर आपको भूख लगती है तो बेसन जो होता है उसकी बेसन की रोटी का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप देखेंगे उससे वज़न आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास शाहपुर से एक कॉल थी और उन्होंने अपनी बहन के मुतालिक बताया, उसका जवाब मैं देता हूँ। पहले हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी कौन सा आप कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, अदील। जी लाहौर से, क्या नाम बताया? अदील। अदील साहब जी फरमाइए। हकीम साहब मैंने अपने बालों के लिए पूछना था, बाल गिरे और सफेद हो रहे। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं, आपका कॉल बहुत शुक्रिया। शाहपुर से जो हमारी कॉल थी उसमें बहन के मुतालिक पूछा, उसमें यह है कि आप 2-3 चीज़ें हैं उसको आप नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नरकचूर आप ले लें, तकरीबन 100 ग्राम आप नरकचूर ले लीजिए, सौंफ आप 100 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्ची 100 ग्राम ले लीजिए, और काला नमक 25 ग्राम ये एक चूरन सा बना लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि इससे आपको चूर्ण खाना खाने से पहले ने जो भी गिज़ा खाएंगी इसके बाद तो वो जुज़ बदन बनेगी। तो नरकचूर का ये खासा है कि ये अमूमन जो भी पेट के मामलात होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें काली मिर्च भी मौजूद है, सौंफ भी मौजूद है। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लें और इसको आप देखें, इससे इंशाल्लाह आपकी बहन जो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। लाहौर से अदील साहब ने फ़ोन किया बालों के मुतालिक के बाल गिर रहे हैं। बाल गिरने की कई वजूहत हो सकती हैं, अगर आपके पास कुएं का पानी आ रहा है तो वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप रोगन बैज़ मुर्ग बाज़ार से मंगवा लीजिए। रोगन बैज़ मुर्ग बहुत उम्दा रहता है कि इसे आप ले लें और इसे बालों की जड़ों में लगाइए तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और दिन में रोगन आमला बाज़ार से लेकर और वो लगाइए तो ये बेहतरीन इलाज होता है कि आप रोगन आमला में जैतून का तेल मिला लीजिए और बैज़ मुर्ग यानी अंडे का तेल जो है वो रात को लगाइए और वो दिन में लगाइए। इससे आप दो तीन दिन में बाल गिरना जो है रुकना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक और मामला मैं बताऊं कि अमूमन कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से भी बाज़ दफ़ा बाल गिरने लगते हैं, जैसे विटामिन ई वगैरह, तो इसकी भी इनटेक आप लें तो वो आपके हक में बेहतर होगा। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? पाँच साल की बेटी है, उसके ना कैल्शियम के निशान चेहरे पे पड़े। आप अपना नाम बताइए। कराची से बात कर। ठीक है, बच्ची को क्या कैल्शियम की कमी है? जी, चेहरे पे सफेद निशान पड़ रहे हैं और ढाई साल का बच्चा है, वो बोलता नहीं, जैसे अल्लाह और अम्मी तो बोलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं, सब इशारों में बातें करते हैं। ढाई साल का है? जी जी, बता दें आप। तो इसी बच्चे को कैल्शियम का मसला है? जी हाँ, बच्ची पाँच साल की, उसको कैल्शियम का मसला है। अच्छा, ये पाँच साल के? और बच्चा लड़का जो है वो ढाई साल का है, वो बोलता नहीं। चले ठीक, बहुत शुक्रिया आपको जवाब हम देते हैं। हज़रत साहिबा ने जो बात किया कि कैल्शियम की कमी, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप शरीफा अगर फल जो एक होता है, अगर वो उसका मौसम हो तो वो आप लीजिए। इसी तरीके से शकरकंदी का की जो है खीर का इस्तेमाल कीजिए। अरारोट बहुत उम्दा चीज़ होती है कि आप सागुदाना और अरारोट की खीर बना के बच्चे को खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला जो कमी होती है कैल्शियम की वो बेहतर हो जाती है। और दूसरा जो आपने बताया कि बोलने का मसला, इस सिलसिले में स्पीच थेरेपी में बार दफ़ा जो है बच्चों को लेट जाता है, बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं वो रोते नहीं, स्लो हो जाते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मसला नहीं। आप कह रही कि अल्फाज कह रहा है, तो इसमें आपने दो चीज़ें आकर करहा असली आप ले लीजिए, तेज़पात ले लीजिए, आकर करहा जो है 50 ग्राम ले लें, तेज़पात जो है 100 ग्राम ले लें, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और दो चुटकी जो है 1 टेबल स्पून शहद में मिला के और बच्चे की ज़बान पर जो है इसको लगाइए, दुपट्टा जो शैफून का होता है उसमें लगा के और इस तरीके से ज़बान पर उसको मलें, तो वो पी भी जाए तो कोई हरज नहीं। तो उसमें बच्चा, क्योंकि ये आकर करा दो किस्म के मिलते हैं, एक बहुत ही टेस्टी नहीं होता और एक में बहुत तेज़ी होती है, तेज़ी वाला जो आकर करा लेना है उसे आप इस अंदाज से कीजिए, इंशाल्लाह आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब? हेलो जी, कौन साहिबा बोल रही हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बात कीजिए। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, दूसरी कॉल है। तो इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये अज़रा साहब का फ़ोन था कि अमूमन बच्चों में जो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ होती है कि वो शुरू ही से कैल्शियम की कमी, उसकी वजह ये होती है कि माँ जब अपना दूध बच्चे को पिलाती है तो वो अपना ख्याल नहीं रखती, यानी कि उसे ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, खोपरे का इस्तेमाल जो है वो करे, तो इससे ये होता है कि अमूमन उस दूध में भी क़ुव्वत आती है और बच्चे में कैल्शियम की कमी दूर होती है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी शोरकोट से मैं ना बोल रही हूँ। सवाल बताइए। मैं ना, मेरे मैदे का मसला हो गया वकील साहब जी, मैं ना बड़ी सी, आज ना सवा महीना गुजर गया तकरीबन। तो मैदे में क्या हो रहा है? आपकी तेजाबियत है, दर्द है, क्या है मसला जो है ना? सर मैं बताती हूँ, मेरा ना खावन बहुत हुआ, मेरे दो बच्चे यतीम बच्चे हैं, मेरा मसला जो है ना इस तरह, मुझे पड़ोसियों ने ना दूध में डाल कर कोई चीज पिला दी थी। अच्छा। तो उस वक्त जी वो ना उस वक्त उसके बाद जो ना वो कहते हैं भांग पिलाई थी उस, उसके बाद मेरे ना मेदे में जलन होने लगी, चक्कर आने लग गए। अच्छा। तो उसके बाद दवाइयां वगैरह करते रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। अच्छा। शाम से भी दवाई ली है सर, मेरी रिक्वेस्ट है क्या मेरी। ठीक है, आपको हम जवाब देते हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मेरा नाम आकाश है। जी फरमाइए क्या सवाल है? जी मेरी तकरीबन उम्र 16 साल है और बाल सफेद हो रहे हैं। जी जी सवाल बताइए। जी बाल सफेद होना शुरू हो। अच्छा, बाल सफेद हो, ठीक है जनाब, आपको उसका जवाब देते हैं। कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉलर है हमारे पास? ये हमारे पास एक शोरकोट से सवाल था एक खातून का, और उन्होंने बताया कि इनका मैदा कमज़ोर है। इसके लिए आप ये करें कि बड़ी इलायची जो है उसके दाने जो है 100 ग्राम ले लें, सतेगलू 100 ग्राम ले लें, और जो मिस्री होती है वो 100 ग्राम। तीन चीज़ें हैं, बड़ी इलायची यानी काली इलायची के दाने 100 ग्राम और सतेगलू 100 ग्राम और जो मिस्री होती है 100 ग्राम, ये आप ले लीजिए। और इसको खाना खाने से एक घंटा पहले एक चम्मच पानी में डाल के ले लीजिए, और इसके साथ अगर आप उसको पानी में डालें तो तुख्म बलंगा जो शरबत में काले काले दाने डालते हैं वो एक चम्मच वो भी डाल दीजिए, और 5 मिनट में वो जब दाने बिल्कुल फूल जाएं तो इस सफूफ के साथ जो है आप ये लेंगी, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपके मैदे में जो मसाइल हैं, आपके तेजाबियत है, आपके पुराने मैदे की कमज़ोरी है, ये इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। और मैदे की मजबूती के लिए जौ भी बहुत उम्दा चीज़ है कि अगर आप जौ का दलिया का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत उम्दा रहता है कि सुबह नाश्ते में आप वो ज़रूर लिया करें। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद अख्तर इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मोहम्मद अकील साहब जी फरमाइए। अगीम साहब ये मुझे टीबी हुई थी ठीक बड़े अर्सा पहले ना जी, दो दफ़ा हो चुकी है। अच्छा। अब मसला ये है कि मेरे मुंह और सांसों से ना बहुत स्मेल आती है बहुत बुरी, सामने वाला भी पीछे दाएं बाएं नमाज पढ़ते परेशान होते हैं, इसका कोई इलाज है आपके? तो बलगम तो नहीं अटका रहता ज्यादातर गले में? हाँ बलगम भी अटका रहता है जी। हाँ वो उस वजह से बदबू आती है नाक से और मुंह से बदबू आती है इसमें। जी जी चल ठीक है, इसका जवाब आपको देते हैं। हमारे पास एक कॉलर थे वकास साहब, और इन्होंने हमें बताया कि इनकी उम्र के लिहाज से बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी ग़िज़ाओं में विटामिन ई की इनटेक बढ़ाइए, और कोशिश ये करें कि मछली का इस्तेमाल आप लाजिम करें, और रोगन कलौंजी और रोगन बैज़मुर्ग यानी कि अंडे का तेल, दो चीज़ें आप ले लें, कलौंजी और बैज़मुर्ग, उसको हम वज़न लेके और पूरे बालों की जड़ों में जो है आप लगाया कीजिए। और इसी तरीके से आप जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मछली का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, या विटामिन ई की जो टैबलेट्स हैं उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, इंशाल्लाह ताला आपका मसला अल्लाह ताला चाहेंगे तो हल हो जाएगा। जहाँ तक मैंने तेल का बताया, इसके अलावा तुख्म भंगरा सिया के नाम से एक बूटी आती है तुख्म भंगरा सिया, उसको आप जो है जैतून के तेल में अच्छी तरह उबाल के और उसको जब वो जल जाए तो उसको छान के वो तेल लगाने से भी बाल सफ़ेद बाल जो है वो काले होने लगते हैं। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए, नाम बताइए। रुखसाना बात कर रही हूँ जी। मेरे पैर जी फरमाइए। मेरे ना मोरे का मसला था। अच्छा, तो अब ना आप टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए, आप हमें आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। मेरे ना मोरे का मसला था, अब मोरे का मसला थोड़ा कम है, लेकिन ना गर्दन में और पूरी कमर में और टांगों तक ना खिंचाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज बड़ी मेहरबानी कुछ बता दें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास मोहम्मद आकिल साहब ने सवाल किया था, इनको पुरानी टीबी थी और अभी इनके बलगम वगैरह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जैतून का इस्तेमाल जो है करें कि आप जो पीने वाला तेल जो होता है जैतून का, 4 टेबल स्पून जो है वो आप रात को खाना खाने से पहले ले लिया कीजिए और 4 टेबल स्पून सुबह नाश्ता करने से पहले नहार मुँह आप जो है उसको ले लिया कीजिए, गर्म पानी में लीजिए सुबह के वक्त भी और रात के वक्त भी। सबसे पहले तो आप ये कीजिए। और दूसरा ये कि जो बड़ी इलायची होती है, बड़ी इलायची और ले लें 100 ग्राम, काकड़ सिंगी ले लें 100 ग्राम और पुश्त शीरी 100 ग्राम, तीन चीज़ें जो है आप पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद जो है इसे आप तकरीबन 2 चुटकी के करीब ले लें और 1 टेबल स्पून शहद में मिला के रोज़ाना दिन में 2 मरतबा रमज़ान के हवाले से भी सुबह शाम उसको आप ले लीजिएगा। तीन चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ, काकड़ सिंगी, कुस्त शीरी और बड़ी इलायची के दाने, इन चीज़ों को आप जो है शहद के साथ जो है लीजिए तो इंशाल्लाह आपका जो बदबू दहन का मसला है वो भी हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं मिसेज इमरान बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। जी बोलिए। और मेरी सास को ना गुर्दों का मसला है, उनके गुर्दों में बहुत ज्यादा दर्द होती रहती है और अच्छा। पहले उन्हें पथरी थी, पथरी तो निकल गया, तो उसके अलावा अभी उन्हें दर्द नहीं जा रही। साथ उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर का भी मसला है। तो कितना रहता है? इलाज करवाया तो उन्हें आराम नहीं आ रहा। ठीक है, बीपी भी है और शुगर भी है। जी शुगर भी है। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे पास कॉलर थी रुखसाना साहिबा, आपने मोहरे का मसला बताया कि आपको जाहिर बात है कि C3 C4 गर्दन में और बीच में भी जो है आपके जो मोहरे हैं उनका मसला है और नीचे के आपके कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है आप ये करें कि कॉलर जो होता है सॉफ्ट कॉलर सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे इस तरीके से बांध के और बैठ जाइए। अगर कॉलर नहीं है आपके पास तो कोई दुपट्टा ले लें कॉटन का, वो गर्दन में बांध के और बिल्कुल स्ट्रेट करके जो है आप बैठेंगी तो इससे भी मसला हल होगा। दवा के तौर पे अजगर नागौरी आपको 100 ग्राम लेना है, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम लेना है, मूसली सिया 100 ग्राम लेना है और सौंठ 100 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आप हम वज़न 100-100 ग्राम मंगवा के और इसको पिसवा लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको लीजिए और इसके साथ अगर आधी प्याली गर्म दूध आप पी लें तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। जैतून का तेल जो है वो आपने गर्म करना है, तकरीबन 1 पाव जैतून का तेल लेना है और उसमें 50 ग्राम लौंगे आप डाल के उसको जला दीजिए और वो तेल महफूज रखिए, वो गर्दन से लेकर नीचे तक के आप उसको लगाइए, इससे भी बेहतरी आएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी हम इकरदे से बोल रहे हैं। जी फरमाइए। जी मेरा नाम सकीना है और मेरे पेशाब में जलन रहती है। ठीक है जी। एज कितनी बेटा? ये कम से कम 10 साल से पहले बच्चे, मेरे बड़ा बेटा 10 साल का है। अच्छा ठीक है। तब से मेरे पेशाब में जलन रहती है। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, ये मैं आपको उसका इलाज बता देता हूँ। चल मिसेज इमरान हमारे पास थी, इन्होंने बताया कि पिंडी से इनके वालदा की गुर्दे में जो है तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है। दर्द के लिए 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। एक तो खरबूज़ा आजकल बहुत आ रहा है, खरबूज़ा के छिलके जो है वो आप सुखा लीजिए, वो ले लीजिए तकरीबन 25 ग्राम, नाखूना 25 ग्राम ले लीजिएगा, कुल्थी की दाल 25 ग्राम, तीनों चीज़ों को आप ले लें। और इसके साथ चौथी चीज़ जो है भुट्टे के बाल हैं, वो दर्द के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, भुट्टे के बाल ले लें। और जो रोहू मछली होती है, रोहू मछली के सर से एक पत्थर निकलता है तो वो मछली वालों के पास जमा होते हैं, वो 2 पत्थर इतने बड़े बड़े ले लें। इन 5ों चीज़ों को जो है आप जोशांदे की तरह उबाल कर छान कर इनको ये दीजिए और शुगर इनका जो है वो कंट्रोल रखिए, चावल इनके टमाटर पालक वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। अस्कुर्दू से हमारी सकीना साहिबा, हमारी बहन का फ़ोन था और इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा UTI का मसला है, इसमें कई मसाइल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप एक दवा मैं बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी है। उसमें ये कि आपने साबुत धनिया लेना है। साबुत धनिया आप 100 ग्राम मंगवा लीजिए, जो गोल गोल दाने से होते हैं, वो तवे में भून लीजिए। और भूनने के बाद जब वो बिल्कुल क्रिस्पी यानी कि ज़रा सा भुन जाए, तो उसमें जो है हम वज़न मिश्री मिला के उसको पीस लीजिए। और ये पाउडर 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम का, ये बिल्कुल जादुई असर करता है। और इसमें जो भी यूटीआई के मसाइल, जलन, पेशाब वगैरह में जो मामलात होते हैं, उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से इसमें शरबत बजूरी जो है बाज़ार से अगर आप मंगवा सकती हो, या फिर आप खीरा अगर आपके पास है तो खीरे का जूस जो है वो निकाल लीजिए। खीरा लेके उसको पानी के साथ जो है अच्छी तरीके से उसको पीस लीजिए, और उसको छान के खीरे का जूस जो है आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम। और दूध की लस्सी का इस्तेमाल भी इस तरह करना है कि 1 हिस्सा दूध लेना है और 3 हिस्से पानी। और ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, इसमें मामूली सा 1 चुटकी नमक डाल के 1 गिलास में, और ये आप पिया कीजिए। 2-3 दिन में इंशाल्लाह मसला हल होना शुरू हो जाएगा। और इसको 5-6 हफ्ते कीजिए तो आपका ये देरी ना मसला इंशाल्लाह बिल्कुल हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पे हम इस वक्त जो आपके सामने मौजूद हैं, वो रमज़ानुल मुबारक की आमद और इस्तकबाल रमज़ान भी हम आपको ये बताएंगे कि रमज़ान का महीना, इसमें जो तरतीब होगी वो थोड़ी सी तब्दील होगी। इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि हमारा ये प्रोग्राम जो सुबह के वक्त आ रहा है, ये रमज़ान के 4 हफ्तों में ये प्रोग्राम हम पेश नहीं करेंगे, बल्कि शाम को जो हमारी अफ्तार की ट्रांसमिशन होगी उसमें ये प्रोग्राम जो है शाम को आएगा। जब भी इफ्तार ट्रांसमिशन होगी, इसके जो भी टाइमिंग आप टीवी में देख लीजिएगा, अफ्तार के प्रोग्राम में ये तब्दील हो जाएगा और शाम के वक्त आपसे मुलाकात हुआ करेगी। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि कम वक्त के लिए और रोज़ाना आपसे मुलाकात हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रमज़ान में गाहे बगाहे आप उसमें हमसे कॉल भी कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह प्रोग्राम रमज़ान में आप देखेंगे। और फिर ईद के बाद जो भी हफ्ता होगा उसमें इंशाल्लाह ये हिकमत और सेहत का प्रोग्राम दोबारा हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरी तरफ़ से, मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरे तमाम कैमरामैन और जितने भी स्टाफ हैं उन सब की तरफ से सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को, मेरे स्टाफ को दुआओं में याद रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।